राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 फरवरी 1996 को दोपहर 3 बजे मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। मनुष्य शरीर की शास्त्र जो महिमा गाई गया है गई है वो इस आकृति की नहीं है। ये मनुष्य की आकृति इसकी महिमा नहीं है, महिमा है विवेक की। मनुष्य में एक विवेक शक्ति है भगवान की दी हुई। गीता माया है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। एक प्रकृति एक पुरुष दो है, अनादि है दो। तो दो अनादि होने से इन दोनों का भेद भी अनादि है। एक प्रकृति एक पुरुष है, दोनों का भेद है तो दोनों के भेद का ज्ञान भी होना चाहिए। भेद भेद का ज्ञान हो, भेद के ज्ञान का नाम है विवेक। ये प्रकृति है ये पुरुष है, ये जड़ है ये चेतन है, ये परिवर्तनशील है ये नहीं परिवर्तनशील है। मानो एक विकारी है एक विकार रहित है, ऐसे दो चीज है। तो दो चीज को अलग अलग समझने का नाम विवेक है। ये भोजन करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये कार्य करने का ये नहीं करने का है, ऐसे विधि निषेध, ये विवेक है। विवेक ये अलग अलग जानना, कर्तव्य अकर्तव्य, ध्येय अध्येय, ज्ञेय अज्ञेय, ज्ञेय ऐसे जानने की बात है। वो दो तरह से ये विवेक ज्ञान है। तो मनुष्य में विवेक की प्रधानता है, उस विवेक की ही महिमा है, शरीर की नहीं। चित्र का पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, इसको अधम बताया। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो शरीर तो अधम है पर सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचत देही। तो मानव सब दुर्लभ है, चराचर से जाचना करते हैं। तो इसमें बहुत शक्ति है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधनों का घर है और मुक्ति का दरवाजा है ये मानव शरीर। तो साधनों का घर है और मुक्ति का दरवाजा है, इसका तात्पर्य क्या कि विवेक पूर्वक घर चले तो ये ठीक अपने कल्याण के दरवाजे पर आया हुआ है और कल्याण करने की सामग्री भी भगवान ने दी है, साधन धाम है। तो इसकी महिमा है ये विवेक की, इसका उपयोग करने से जीव का कल्याण हो जाए, इसके लिए मानव शरीर है। और महिमा इस बात को लेकर के है कि ये नहीं खाते बोधते नित्यम खाना पीना पहन लिया सो दिया आराम कर दिया, ऐसे तो सुनकर शुक्र है खरा। कुत्ता है सुअर है गधा है ये भी खाते पीते हैं सो राजी हो जाते हैं। इसमें ही अगर मनुष्य जीवन बिता दिया तो मनुष्य की मनुष्यता नहीं है, पशु की तरह ही है। पशुओं में भी नीचा, कुत्ते और गधे की तरह अपना सब बीता दिन खा पी लिया सो गया आराम कर दिया रुपया कमा ले लिया। ये सब मनुष्य शरीर की महिमा है, वो सार्थक नहीं होती। अगर इससे सार्थक हो तो कुत्ते भी सार्थक हो, गधे भी सार्थक होगी, शुक्र की भी सार्थक होगी। विवेक है, विवेक से ये बात है कि अभी हम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा होगा, और पहले थे उसका क्या नतीजा हुआ, उसमें एक बहुत विलक्षण बात है विवेक की, वो बताता हूं, आप ध्यान देकर सुने। सब समझते हैं उस बात को, कोई नई बात नहीं कहता हूं मैं तो केवल आपके जीवन की, हमारे जीवन की जो बात है जिसको हम जानते हैं उधर केवल लक्ष्य कराता हूं, जैसे ऐसे बताया जाए कि इधर रास्ता है, केवल ये संकेत करता हूं। आप भाई बहन सोचे एक बात पर ध्यान दें, अपनी पहले की परिस्थिति थी वो आज है क्या, चाहे वो सुखदाई हो दुखदाई हो कैसी परिस्थिति हो वो आज है क्या, बालकपन आज है अपने में, एक दिन वो था जो हम बालक थे, कोई बात कहे तो मैं तो बच्चा हूं मेरे को पता नहीं, आज वो बालकपना नहीं है ना, ये सबका अनुभव है कि वो बालकपन अभी में नहीं है। तो बालकपन था वो सच्ची बात है, हम थे वो काम करते खेलते थे पढ़ते थे, आज वो बालकपन नहीं है, तो अभी जो अपनी स्थिति है ये रहेगी, ये अपना अनुभव है कि पूर्व अवस्था नहीं रही तो अभी वर्तमान अवस्था भी नहीं रहेगी, कोई नया रिवाज थोड़ी हो गया है। अब तो जो अभी अवस्था ये नहीं रहेगी नहीं रहेगी नहीं रहेगी, पक्की बात है। अगर नई और आप अगर नई इच्छा करते हैं कि हमें धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, ऐसे मकान हो जाए, ऐसे मोटर हो जाए, ऐसी इच्छा करते हैं, तो क्या वो इच्छा पूरी होती है, क्या पहले जन्म की बात इस जन्म की बात क्या हमारी चाहना पूरी हुई है, सब पूरी नहीं हुई, कुछ पूरी हुई कुछ ना पूरी हुई, तो चाहना के साथ पूरा होने का संबंध नहीं है ना। दो विवेक पहले वाली अवस्था भी नहीं रही और चाहना सभी पूरी नहीं हुई, तो चाहना करने से पूरी होती नहीं ये नियम है, तो वो कोई विधान है परमात्मा का, उससे पूरी होती है नहीं होती है, हमारी चाहना के अधीन नहीं है। तो जो अवस्था है वो नहीं रहेगी, आस पूरी नहीं होगी, और चाह पूरी होगी नहीं चाहने पर भी हो जाती है, हम चाहते नहीं बुखार आ जाता है, धन चला जाता है, अपमान हो जाता है, निंदा हो जाती है, हम नहीं चाहते हो जाता है, तो चाहने के साथ तो हमारा होना संभव नहीं है। भाई बहन ध्यान दे मेरी बात की तरफ, एक तो ये परिस्थिति स्थायी नहीं रहती, और एक हम चाहते हैं जैसे नहीं होता, चाहते वैसे हो जाता है, न चाहते वैसे ही हो जाता है, बिल्कुल न चाहते वो हो जाता है, हम मरना नहीं चाहते मर जाते हैं, संबंधी वादी कुटुंबी बड़े छोटे मर जाते हैं, तो जो मर जाते हैं तो बिना चाहे मर जाते हैं, तो चाहना से नहीं मरेंगे क्या, हम जीना चाहे जी जाएंगे। दो बात ख्याल करने की विशेष विचार करना इस बात पर, और ये विचार के लिए ही मानव शरीर की महिमा है, ये गाय सबसे पवित्र है जिसका गोबर गोमूत्र भी पवित्र होता है, खुरा से उड़ी हुई रज्जी भी पवित्र होती है, परंतु वो गाय ये नहीं समझ सकती कि परिस्थिति क्या है, रहती है कि नहीं रहती है, और ये सब पूरी होती है कि नहीं होती है, ये दो बात का अपने को ज्ञान है। तो इस ज्ञान से हमारे को एक प्रकाश एक विशेष दिशा मिलती है, एक विकीर से एक हमें समझ मिलती है क्या कि भाई ये अभी है अवस्था ये नहीं रहेगी और इच्छा पूरी नहीं होगी, इच्छा के अधीन इच्छा पूर्ति नहीं है, इच्छा पूर्ति का विधान कोई दूजा है, इच्छा के साथ पूर्ति का संबंध नहीं है। ये जब हमें ज्ञान होगा तो इसमें भूल जाते हैं ना, ऐसे ही बैठे मन हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसा ऐसे ऐसा हम सामग्री लाएंगे, ऐसा सुख भोगेंगे, ऐसा तो सुख भोगेंगे, ये बात हम रहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, सुख कौन भोगेगा, तो पहली अवस्था अभी नहीं, तो अभी अवस्था आगे नहीं रहेगी। कई जन्म गए, कई मर गए, हम जानते हैं ना इसको। तो आप लोगों के सामने तीन तरह की बात बीत चुकी है। आपके बड़े थे वो हमारे सामने चले गए, आपके हमारे समान अवस्था वाले चले गए और हमारे से छोटी अवस्था वाले चले गए। ये तीनों बातें हम लोगों के सामने बीती है। तो फिर बीच में हम रह गए तो मुफ्त में ही बैठे हैं। ये जाने का निश्चय है, जाएंगे ही। इसमें सब मरने वाले ही मरने वाले रहते हैं, बदलने वाले हैं। तो ये हमारा अनुभव है। तो इस अनुभव का आदर करने से क्या होना चाहिए? जो असली काम करना है वो कर लो। वो असली काम कौन सा करना है? खास काम है आपका, खास काम। एक काम खास है, क्या? कि मरना। दूसरा काम होगा कि नहीं होगा ये संदेह है, पर मरना होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है क्या? ये सबका ज्ञान है इसी तरह से। तो जो असली काम है वो करना चाहिए। क्या असली काम कौन है? जो मरने पर भी हमारी सदगति हो, हम सुखी हो, दुखी न हो, ऐसी स्थिति अभी इसी जीवन में प्राप्त कर लेना, ये बुद्धि वाले काम है। तीन बात बताई। परिस्थिति ठीक नहीं रही तो इच्छा पूर्ति नहीं होती। तो काम क्या रहा? कि सदा के लिए सुखी हो जाए, ये काम रहा। अगर वो काम नहीं किया तो मनुष्य बना शीर्षद नहीं हुआ। को विचार करें इस बात की। तीन बात कही। मानो परिस्थिति नहीं रहती और इच्छा पूर्ति नहीं होती और मरना जरूर पड़ेगा, मरने के बाद प्रबंध किया गया नहीं, क्योंकि जीना तो है थोड़ा और मर जाएंगे सदा के लिए, तो वहां हमारा कुछ चाहिएगा तो उसका प्रबंध किया है कि नहीं? अगर उसका प्रबंध नहीं किया है तो क्या बुद्धिमानी हुई? मनुष्य बना क्या हुआ? अगर ये कुछ नहीं सोच करके मर जाते हैं, पशु पशु मर जाते हैं, क्या फायदा उसमें? तो मनुष्य जन्म में ये ताकत है कि अगर इसका ये प्रबंध कर सकता है, ये इसमें ताकत है, और उसका पता लग जाता है। ऐसी बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसका पता लग जाता है। सत्संग से इसका पता लगता है, ऐसी बात पक्की है। ये चौथी बात भी याद कर लें आप। हमारे जो राग और द्वेष होते हैं, हर्ष और शोक होते हैं, हमारे परिस्थिति का हमारे पर असर पड़ता है। उस असर से हम सुखी और दुखी हो जाते हैं। तो ये तो परिस्थिति बदलेगी, और उससे सुखी दुखी होंगे तो सुख दुख मिटेगा कब? ऐसा भी संत महात्माओं ने बताया है, शास्त्रों ने बताया है, अनुभवी पुरुषों ने कहा है कि यह सुख और दुख का हमारे पर असर नहीं होना चाहिए। रात और दिन तो आवेंगे, तो रात से घबरा जाए, दिन से राजी हो जाए, क्या फायदा निकला? रात दिन में प्रबंध करो, रात का प्रबंध करो कि दीपक करो, बत्ती करो, कुछ करो भाई। या दिन में भी जो काम करना वो करो ठीक तरह से। रात और दिन को बदल नहीं सकते। अब काम करना है वो करो, न करना है वो न करें। और करने से न करने से क्या फर्क पड़ता है? तो सत्संग करने से हमारे एक प्रसन्नता रहती है, हमारे पर दुखों का, विपरीत परिस्थिति का असर कम होता है। ये मात्र सत्संगी का अनुभव है। वो उधर ध्यान दे चाहे न दे, सच्ची बात है। परिस्थिति से ऊंचा उठना चाहिए हमें। ये अगर चला गया तो क्या दशा होगी? इच्छा पूर्ति न होने पर दुखी होते हैं, और पूर्ति अपूर्ति दोनों होती है तो दुखी होते ही रहेंगे। तो फिर हमारा जीवन पशुओं के समान ही हुआ। विवेक कहाँ हुआ? इस विवेक का आदर नहीं किया तो परिस्थिति यह नहीं रहे कि परिस्थिति का भरोसा नहीं रहना चाहिए। और इच्छा अगर उसका काम नहीं हो तो इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा न करने पर भी परिस्थिति आती है। हम बुखार की इच्छा नहीं करते, फिर बुखार आता है। घाटे की इच्छा नहीं करते, घाटा आता है। अपमान की इच्छा नहीं करते, अपमान होता है। निंदा की इच्छा नहीं करते, निंदा होती है। तो इच्छा न करनी चाहिए और विचार करना चाहिए उस बात पर कि सदा के लिए हम सुखी हो जाए, ये मनुष्य की महिमा है। ये देवताओं को भी नहीं मिलती। धनी आदमी है, धन उसके पास बहुत है, परंतु धन से वो सदा के लिए सुखी हो जाएगा? क्या धन के साथ उसका संबंध रहेगा? आप धन के साथ रहोगे अथवा आपके पास धन रहेगा, आपकी सुख सामग्री है वो आपके साथ रहेगी, क्या उस सुख सामग्री साथ रहोगे आप साथ में? तो परिस्थिति बदलती है तो साथ में रहना नहीं है। तो ऐसी एक चीज है कि जिसकी प्राप्ति हो जाए तो फिर बदलना ही नहीं पड़े, दुख होना ही नहीं पड़े। यंग लब्धवा चा परम लाभम मान्यते नाधिकृत। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। और उसमें स्थित होने पर बड़े भारी गुरुतर दुख से भी वो चलायमान नहीं होता। और उसमें दुख संयोग वियोग वो कैसा है कि दुखों का सर्वथा वियोग हो जाए। और सुख करने के लिए ही तो सब के सब रात दिन काम धंधा करते हैं। दुख न हो सुख हो जाए सदा, तो सदा सुख हो जाए, दुख कभी नहीं हो। दुख होना दूर रहा, दुख का स्पर्श ही ना हो, दुख का छूना भी नहीं हो हमारे पास, दुख छुए ही नहीं हमारे को, ऐसी स्थिति। तब विद्या दुख संयोगम वियोगम संयोग वियोगम योग संगीतम, गीता का वो योग कहा है, उस योग से दुखों के संयोग का ही वियोग, दुखों का स्पर्श ही नहीं होता, हमारे तक दुख पहुंचते ही नहीं। जैसे दुनिया में आग लगी है और बहुत पर्वत के ऊपर एक बैठा है, तो दुनिया में चाहे बाढ़ आवे चाहे आग लगे उसमें हो, उसको कुछ मतलब ही नहीं है। न आग से मतलब है, न बाढ़ से मतलब है, न सुख से मतलब है, न दुख से मतलब। ऐसी स्थिति हमारी हो सकती है, इसका अधिकारी मनुष्य ही है। और वही मनुष्य केवल खाने कमाने में लग गया तो वो स्थिति किसको मिलेगी? उसका अधिकारी कौन है? उसके अधिकार होने से ही मनुष्य जन्म की महिमा है। और बात से मनुष्य की महिमा नहीं है, शरीर मात्र गए हो क्या हो गया, उस तत्व को प्राप्त करना है, उसके लिए ध्यान देना है। भाइयों बहनों ख्याल करो, आप सदा के लिए सुखी हो जाए, महान सुखी हो जाए, सुख में तो कमी न रहे, दुख स्पर्श ही न हो, ऐसा बात की थम लिखिए 6:22-23 में। तो इस तरह की प्राप्ति हो सकती है मानव शरीर में, इसीलिए ही मनुष्य की महिमा गाई गई है। और उन्हें ध्यान ही नहीं दिया तो क्या काम किया आपने? आप प्रयागराज गए, हरिद्वार गए, कुंभ के मेला, और रहे बाहर जाकर के भीड़ बहुत ही बाहर ठहर गए, वहां सब खाने पीने का रहने का प्रबंध कर लिया, पीछे आ गए तो गए क्यों खाने पीने पर? यह बंद है ही, वहां जाने क्या मतलब था? तो ये खाने पीने का प्रबंध तो मनुष्यों में नहीं है, पशुओं में पक्षियों में बहुत अच्छा अच्छा है। और इसमें ऐसा में भी अगर जीवन बिताओ तो कई कई कुत्ते ऐसे हैं कि जिनको बहुत जीवन बढ़िया मिला हुआ है। काश्मीर में कुत्ता थे, कलकत्ते में कुत्ता था, 3 मकान उसके लिए कि 3 कमरे, गद्दा बिछाया हुआ और तीनों में पंखा चलता ऊपर, और खाने पीने के लिए प्रबंध किया हुआ आदमी, जैसी उसे वैसी खराने चीज, और घूमता था तो वो मोटर में घूमता था, और कलकत्ता बम्बई भेजा तो फेट नाई गाड़ी लेकर के उसमें भेजा गया। ऐसा आराम कितने आदमियों को मिलता है? ऐसा आराम तो कुत्ते को मिल जाएगा, ये कोई दुर्लभ है? वो 3 भवना वो मैंने देखा है घर। और काश्मीर की बात सुनी है, तो रोजाना 8 आन के मली खाता था पूरे जमाने में, काफी थी वो सब सामग्री उसके पास में, और नहलाते थे, 2-3 तो नौकर रहे हुए, कुतिया पास में रखी हुई, यदि सब सामग्री उस पास में थी, ऐसा सुख तो कुत्ते को भी मिल सकता है, फिर मनुष्य में क्या विलक्षणता हुई? अगर ऐसे सुख के लिए हम रहे तो मनुष्य बड़ा तो सफल नहीं हुआ। जो तो मिलना है तो कुत्ते को मिल जाएगा, गधे को मिल जाएगा, विदेशों में गधा भी पाया जाता है, उसका दुख दूध होता है, और दूध सुखा करे पाउडर कर भेज दें, ऐसा हमने सुना है क्या? भगवान जानते नहीं। तो कुत्ता है गधा है उनको मिलता है, रैंस के घोड़े होते हैं जिन्हों कितना पालते हैं कितना अच्छा रखते हैं, ऐसे सुख सुविधा तो पशुओं को भी मिल जाती है। इसमें क्या बड़ी बात है? इसके लिए मानव जरूर खो देना कितनी भूल है। तो मनुष्य वो लाभ हो सकता है जो महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, दुख का लेश ही नहीं ऐसी प्राप्ति होती है। इसका पता क्या है कि सत्संग करते हैं इंद्र साधन करते हैं उनमें बिल्कुल फर्क होता है, बिल्कुल सच्ची बात है, देखी हुई बात है। प्रत्यक्ष लाभ हो प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुशोभम कर्तव्यम, आठ विशेषण दिए हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र वेदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुशोभम कर्तव्यम अव्ययम, करने में सुपूर है और हृदय के लिए बनी रहे अव्यय है, ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकता है मनुष्य। इस वास्ते मनुष्य शरीर की महिमा है। इस तरह कुछ ख्याल नहीं किया तो मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है। जो पशुओं में है कुत्ते गधे में है वही बात हमारे, वो ही सुबह भी जन्म जाते हैं मर जाते हैं, खाते पीते रहते हैं मर जाते हैं, इसे भी मर गए। तो मनुष्य जन्म की क्या महिमा हुई? तो मनुष्य जन्म की महिमा तभी है कि जब उस तत्व को हम प्राप्त कर लें, और प्राप्त कर सकते हैं, सुगम बात है, सच्ची बात है, हमने देखा है, ये आपने भी अनुभव किया। आप ख्याल करें ना करें ये आपकी मर्जी है, बिल्कुल आपके ऊपर बीती हुई बात है। कभी कभी ऐसा था कि थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता था, अब उतना नहीं आता है, ये बिल्कुल मनुष्य के अनुभव की बात है। आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया है, आपके अनुभव आपने किया कि नहीं किया ऐसे मेरे को पता नहीं, परंतु ये बात प्रत्यक्ष है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पहले क्रोध आता था बार बार, उतना जल्दी जल्दी क्रोध नहीं आता, और पहले जितनी देर ठहरता था उतना आजकल नहीं ठहरता, पहले जितना भयंकर आता जोर से उफान उतना नहीं आता, ये तीन फर्क पड़ा है। तो क्रोध सर्वथा हमारे से मिट सकता है, कामना में हम बह जाते थे वो कामना मिट सकती है, ये बातें हमारे अनुभव की है। सत्संग करने से फर्क पड़ता है। तो इस जीवन की तरफ ध्यान देना ये मनुष्य का खास कर्तव्य है, और मनुष्य जन्म उसी से ही सफल है। और इस तरफ ख्याल नहीं किया तो मनुष्य जन्म सफल नहीं है। एक पशुओं की तरह जन्म गया मर गए, फल क्या है? मनुष्य बने की महिमा नहीं है, ये बड़ी निंदा है, बड़ा तिरस्कार है मानव जीवन का। तो मनुष्य बनकर के आप अपने स्वभाव को शुद्ध बना लें। क्या करें हम, कैसे करें कि स्वभाव को शुद्ध बनावे? राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, वात्सल्य है, कई दोष है हमारे अंतःकरण में पैदा प्रकट होते हैं, हम भोगते हैं। तो इनसे हम ऊंचे उठ जाए, परिस्थिति को बदल सकते नहीं, आज की बात नहीं है, परंतु परिस्थिति का सदुपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग न करें इतनी बात है। सावधानी से जो परिस्थिति मिलेगा सदुपयोग करें, और ये ज्ञान है कि इस परिस्थिति नहीं रहेगी, इसके भरोसे कैसे बैठे हो? और चाहना पूरी नहीं होगी फिर चाहना क्यों करते हो? देख लिया करके उससे कोई लाभ नहीं, तो ये मनुष्य में योग्यता है, ये पशुओं में नहीं है, ये पक्षियों में नहीं है, ये वृक्षों में नहीं है, ये जल के मछलियों में नहीं है, आकाश में तो पक्षियों में नहीं है, पृथ्वी पर चलने वाले कीड़े मकोड़े रेंगते उनमें ये ताकत नहीं है, ये एक मनुष्य में ताकत है। देवता इन बातों को जानते हैं, परंतु देवता भोग योनि है, वह सुख भोगने के लिए गए हैं, नया काम करने के लिए नहीं। नरकों में ये नहीं क्यों दुख भोगने के लिए गए हैं, ऐसा काम करने का अधिकार नहीं। मनुष्य सुख दुख से ऊंचा उठने का अधिकार है, ऊंचा उठ सकता है। प्रत्यक्ष इस बात का सत्संग करने वाले साधन करने वाले उनका अनुभव है। पहले कितना दुख होता था प्रतिकूल परिस्थिति से, आज कितना होता है ये आप जरा सोचो। तो ऐसी ऊंची स्थिति आपके हमारी सबकी हो सकती है। ये शास्त्रों का देख है, संत महात्माओं का अनुभव है, अपने भी देखते हैं कि कम ज्यादा होता है। तो ये कम होने वाली चीज मिटने वाली होती है, अरे मिटने वाली नहीं होती, वो कम नहीं होती। ध्यान दें आप लोग, मैं बालकपन में था वही आज हूँ, क्या हमारे में कमी आ गई? शरीर में आ गई, मन बुद्धि में आ गई, विचारों में आ गई, पर मेरे में कमी आ गई क्या? मैं वो पहले छोटा शरीर से छोटा था, आज शरीर से बड़ा हो गया, परंतु मैं हूं उसमें क्या फर्क पड़ा? अपनी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना घटी है ना बढ़ी है। तो ऐसी चीज है, वो स्थिति अपनी ही प्राप्त हो जाए, इस घटने बढ़ने से मिटने से पैदा होने से हम अलग हो जाए, ये बात पक्की है, एकदम पक्की है, जिसका कोई असर नहीं। ऐसी स्थिति आपकी हमारी हो सकती है, क्यों हो सकती है? सत्संग करने से ये दुख घटता है, दुख मिटता है, शांति मिलती है, आनंद होता है। अगर नहीं होता हो तो आप इतने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या यहाँ रुपये मिलते हैं? क्या कुछ लड्डू मिलते हैं? क्या कुछ मान मिलता है? क्या आपकी प्रशंसा होती है? क्या आपके निरोगता होती है? क्यों आए हैं? इस बात को आप जानते हैं कि यहाँ शांति मिलती है, हमारे को प्रकाश मिलेगा। अंधेरे में आदमी टटोला करता है, पता नहीं लगता, तो प्रकाश में हम चलेंगे, हमारे को प्रकाश मिलेगा। उस प्रकाश मिलने की आशा से ही आप इकट्ठे आए हैं, और किस वास्ते आए हैं? आपका हमारा संबंध क्या है? सिवाय सत्संग के, सद्विचार के, सद्गुणों के और क्या मतलब है? तो ये बात हमारे अनुभव से सिद्ध है, हमारे आने जाने से हमारे बिल्कुल सिद्ध है ये बात। तो इस तरफ ज्यादा ध्यान दो तो उन्नति जरूर हो जाएगी। पैसों की तरफ ध्यान देने से पैसे पैदा भी हो जाते हैं और नुकसान भी हो जाता है, नफा और नुकसान दोनों होते हैं, पर इस लग जाए तो उसमें नुकसान होता ही नहीं, ये सबके फायदा ही होगा, क्योंकि वो चीज नित्य नित्य है, वो नित्य ही रहेगी, उसमें फर्क कैसे होगा? और संसार की परिस्थिति अनित्य है, वो अनित्य कैसे ठहरेगी? ठहर दिए वो अनित्य कैसे कहलाएगी? तो आपका हमारा सबका अनुभव है, ऐसा आनंद हमें मिल सकता है, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, वैसा लाभ ले सकते हैं। ये धन से राज्य से नहीं होता। अगर दुनिया में सबसे बड़े आदमी आप होंगे तो एक होंगे, दो तो नहीं हो सकते, दो होने पर एक ही, ऐसा तो नहीं कह सकते। सबके सब करोड़पति हो सकते हैं तो सबसे बड़ा हो जाए, यह क्या पता है? और इसमें सबके सब हो जाते हैं, सबके सब बड़े हो जाते हैं, अद्वितीय तत्व मिल जाता है जिसका अंत भी कभी नहीं होता, ऐसा तत्व मिल सकता है इस मानव शरीर में। वो शरीर मिला हुआ है, उसका समय जा रहा है, मृत्यु आ रही है, लोगों के एक वहम हो रहा है, हम जी रहे हैं, वर्षगांठ मनाते हैं कि आज हमारे इतना वर्ष हो गया, आज वर्षगांठ है साहब, उत्सव मनाते हैं कि हम जी रहे हैं। कृपानाथ थोड़ी कृपा करें, मेरी बात की तरफ ध्यान दें, क्या आप जी रहे हैं? सच्ची बात है, इतना पर समय आ गया, अब और जी रहे हैं अगाड़ी, इस बात पर ध्यान दें आप। कृपानाथ कृपा करें, मेरी बात की तरफ ध्यान दें। बालक जन्मता है तब वो 80 वर्ष जीने वाला हो तो 80 वर्ष का है वो, 5 वर्ष उसको आ गए, अब 80 वर्ष रहे हैं क्या बाकी? थोड़ा ध्यान दें, बात ही वो है हमारी, जैसे ही केवल मैंने कहा ध्यान दिलाता हूँ, उधर ख्याल करें आप, इतनी कृपा करें। जो आप आए हो, काम धंधा छोड़ा है, घर छोड़ा है, सब बंद करके आज बैठे हो, तो इस तरफ ख्याल करो। वो 5 वर्ष का हो गया तो अब 80 वर्ष की उम्र नहीं रही, 75 वर्ष की रही है। ऐसे जो उम्र आ रही है तू ही उम्र घट रही है, मौत नजदीक आ रही है कि नहीं, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। ये जी रहे हैं कि मर रहे हैं? प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। हमारे सत्संग का समय है वो अगर 4 बजे तक है तो अब 4 बजे तक रहेगा क्या? 3:36 मिनट हो गए, 24 तो बाकी रहे। घंटा भर था वो घंटा भर मर गया, 36 मिनट मर गए, 30 मिनट रहे, 24 मिनट रहा गए। तो ये समय तो मर रहा है, बिल्कुल जा रहा है और ये समाप्त हो जाएगी, 4 बजे हो गया, समय हो गया। ऐसे मरने का समय पट हो जाएगा, अरे अचानक जाना पड़ेगा। और उसमें ख्याल करो, एक बात बताऊं मैं, थोड़ा बहुत सत्संग किया, विचार किया है, उसके मन में ये आएगी, हाय मैंने कुछ नहीं किया, अभी आपको वक्त नहीं मिलता है, काम धंधा इतना ज्यादा है कि वक्त नहीं है। कई कई तो कह देते हैं मरने के लिए वक्त नहीं है, मरने के लिए वक्त नहीं मिलेगा, और समय नहीं मिलेगा, मर जाओ कोई काम धंधा, मर जाओ, ऐसा नहीं होगा, काम धंधा बाकी रहेगा। आपको वक्त नहीं मिलता है, पर अंत समय में कहेंगे हाय मैंने कुछ नहीं किया, आज रात दिन खटते हो, परिश्रम करते हो और कुछ नहीं किया, मैं भर्ती होगा खाते में, खटेगा कुछ नहीं किया, अरे कुछ नहीं किया, वो उस काम में लगना चाहिए कि कुछ तो किया भाई उसमें लगना चाहिए। साथ में पूंजी क्या ले रहे हो, धन कमा रहे हो, भोगों का संग्रह भोग भोग रहे हो, इससे आपके साथ क्या चीज जाएगी, ख्याल किया है? झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात चोरी आदि कर रहे हो, तो चोरी कहाँ जमा होती है, धन कहाँ जमा होता है, ख्याल किया आपने? तिजोरियों में पाकिटों में धन रहेगा, और उसी झूठ कपट ठगी दही बेईमानी करी वो भीतर आपके अंतकरण में रहेगी, और मरेंगे तो उसमें कौड़ी एक पीछे नहीं रहेगा, पाप सब साथ चलेगा, और जिस झूठ का उसे धन कमाया कौड़ी एक साथ नहीं रहेगा, सब यहाँ का यहीं रहेगा। ऐसे यहाँ के यहाँ रहने वाले के बदले में हमने अपना जन्म बर्बाद कर दिया, इसके समान कोई भी भूल है? भाई बहन विचार करें इस बात पर, अपने जीवन की तरफ ध्यान दें, असली हमारी स्थिति असली होनी चाहिए, और उसका अनुभव हो जाएगा प्रत्यक्ष। दान पुण्य किया, श्राद्ध तर्पण किया, बदलों को मिला कि नहीं मिलेगा इसका पता नहीं है, शास्त्र कहता है इसमें मिलता है, सच्ची बात है, क्यों शास्त्र धोखा नहीं देता, ऋषि मुनि महापुरुष हमारे हित करने वाले महान हितेशी दयालु हुए हैं, वे सच्ची कहते हैं, पर पता नहीं लगता, पर साधन करने से सत्संग करने से लाभ होता है, ये आपको हमारे को पता है? अगर पता नहीं हो तो आप इकट्ठे क्यों हुए? कोई पैसा मिलता नहीं, कपड़ा मिलता नहीं, कोई मान मान मिलता नहीं, कोई आदर मिलता नहीं, कोई पढ़ाई होती नहीं, कोई शरीर पुष्ट होता नहीं, कोई रोग मिटता नहीं, फिर क्यों आए हैं? तो कुछ लाभ होता है ना, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, होश आता है, बेहोशी में पड़े थे उसमें होश आता है, तो ये आप हम जानते हैं, फिर जान करके भी उस होश का उपयोग नहीं करते, कितने बड़े दुख की बात है। अरे ये दुख अपने को भोगना पड़ेगा, ये दुख दूसरा नहीं पड़ेगा, अवश्य में भोगतव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम, शुभ अशुभ काम किया हुआ है उसका फल भोगना में पड़ेगा। ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प शरीर भी, बिना भोगे पिंड छूटेगा नहीं। तो ये जो पाप करते हो नतीजा बड़ा भयंकर होगा, तो अभी से सावधान हो जाओ, साथ में चलने की पूंजी खराब मत करो, वो अच्छी पूंजी लो, अच्छी चीज लेकर के जाओ, पापों का महाराज बोझा लेकर के जाओगे, ये मनुष्य शरीर का महान दुरुपयोग है। भगवान ने कृपा करी, भगवान ने कहा कि कब मुख करी कृपा, कृपा करके भगवान मानव शरीर से बिना हेतु स्नेह करने वाले ऐसे प्रभु देते मानव शरीर उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, और उस मनुष्य शरीर से प्राप्त कर लिया नरक, 84 लाख जोड़ने सदा के लिए दुखी होने का सामान इकट्ठा कर लिया, क्या ये बुद्धिमानी है? कभी ख्याल किया इन बातों पर? जो भी प्रत्यक्ष अनुभव है इस बात का, तो भाइयों बहनों कृपा करो, इस तरह ध्यान दो, आप चेत हो सकते हो, अभी चेत सुधरा जा रहा, अत्यंत पापी से पापी भी निश्चय करेगा भगवान का भजन करना है तो उसको भगवान कहते साधु रे व समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। किस बात पर? कि सम्यक भविष्य तो ऐसा जिसने निश्चय पक्का अच्छा कर लिया अब अपना उद्धार करेंगे, आपकी स्थिति अलौकिक हो जाएगी, विलक्षण हो जाएगी, खुद के अनुभव होगा, बड़ी शांति मिलेगी, प्रत्यक्ष बात है। तो अब चेत करो, होश में आओ, और सुन करके नहीं मानेंगे तो कौन सा मौका मिलेगा जो आप करोगे? फिर छोटे बालक होते हैं, वे भी मनोराजी करते हैं, हम क्या करेंगे, पढ़कर क्या करेंगे, और बड़े और क्या करेंगे, ऐसा विचार होता है। बड़ी बूढ़ी की और माताएं कोई विधवा हो जाती है तो वे भी देखती है कि मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा, कमाई में बड़ा अच्छा रहेगा, ऐसे विचार होता है भविष्य में। तो आप किस दिन के लिए काम छोड़ा है आपने, कब करोगे, क्या उसका पता है? और उतने दिन जीवोगे ये तो पता है क्या? पता नहीं, जीने का भरोसा ही नहीं है। तो जरा थोड़ा सा सोचो, विचार करो शांति से, खूब ठंडे दिल से, गहरे विचार से, शांत होकर विचार करो। ये परिस्थिति रहने वाली नहीं, इच्छा पूरी होने वाली नहीं, और अपना सुधार करना हो तो शुभ से शीघ्र तूर्णम यतेत न पतेत मृत्यु यावत निश्चय, कल्याण के लिए जल्दी उद्धार के लिए कुछ करो, विषय रूपये सब लिख मिल जाएंगे, ये मुक्ति का मौका नहीं मिलेगा। विषय सेवन मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा, कुत्ते को और गधे को मिलता है। आप बड़े बड़े गुदगुदे रसवेश में गद्दों पर सोते हैं, आनंद आता है, एक गधे को द्राख में लौटने में आनंद कम नहीं आता है। आपको जो बिछोना बनाना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है, अरुण चल दिया, राख कहां नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, वो चिंता ही नहीं है। वो निश्चिंत होकर के लाश में लौटता है, आप चिंतित होकर के मखमल में रहते, आप बता दो ये कोई चीज दुर्लभ है? ये चीज दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ परमात्मा की प्राप्ति है, जिसको ज्ञान कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, जिसको परम पद की प्राप्ति कहते हैं, जम लुभवा चाह लाभ के बाद लाभ रहता ही नहीं, बाकी ऐसा लाभ कहते हैं, वो लाभ आपको हमारे को मिल सकता है, इसी जीवन में मिल सकता है। इसमें जो आए हैं वो सावधान है और दूसरे गफलत में, परवाह ही नहीं है, इधर जा रहा है, जैसे किसी का घर और आग लग जाए अरे वो राजी होता है, कहते वो कैसा प्रकाश हुआ है, रेखा रेखा दिखती कितना प्रकाश हो गया, अरे प्रकाश हो गया विनाश हो गया, घर जल गया, ऐसे राजी हो रहे, नाच रहे हैं कि मौज हो गई, इतना धन कमा लिया, ऐसा मकान है, ऐसी हमारे पास में सामग्री है, सुख हो गए, अरे क्या हो गया, कितना दिन ठहरेगी ये, क्या ये आपसे छिपी हुई बात है? पहली थे नहीं रहे तो आप रहोगे, निश्चित है ये बात ठीक है? कोई रिवाज बदल गया? ये कोरे आडंबर में भूल जाते हो, भूल और समय निकल जाएगा हाथों से, बात बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, वृद्धा निकल गई, उम्र खत्म होगी, राम नाम सब बोल गई, तो आए वो काम कब करोगे, किस दिन के लिए छोड़ा है? और गीता ऐसी बात कहती है विलक्षण अलौकिक, व्यवहार में परमात्मा सिखाती है, युद्ध जैसी घोर क्रिया कोई आपके सामने है ही नहीं, उस युद्ध में भी पाप नहीं लगे, कल्याण हो जाएगा, भगवान कहते हैं मेरे कहने से तू करेगा तो कल्याण हो जाएगा, नहीं करेगा तो नष्ट हो शिशि विनक्षसी, और युद्ध तेरे को जरूर करना पड़ेगा, मेरे कहने कर उद्धार हो जाए, और ऐसे करेगा तो पतन हो जाएगा। वही काम आप करते हो अगर शास्त्र की, संतों की, और जो तत्व के जीवन मुक्तों की सम्मति है उसके अर्थ करो, तो ये जीवन आपको मुक्ति देने वाला हो जाएगा, और नहीं तो महान पतन करने वाला नरकों की सामग्री हो जाएगी त्याग। ऐसा अवसर आपको हमारे को मिला है, बड़ी सावधानी से आपके भीतर में जागृति आनी चाहिए, चेतना आनी चाहिए, नया प्रकाश मिलना चाहिए कि भाई इतने तो हमने सोचा ही नहीं, और जीने का कुछ भरोसा नहीं है, पेट में आता है तब से लेकर 100 वर्षों की अवस्था तक है, कोई वर्ष ऐसा नहीं जिसमें मरने की रिवाज न हो, ऐसा कोई महीना नहीं, कोई दिन नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई मिनट ऐसा नहीं, इस मिनट में तो कोई नहीं मर सकता, मौत सब समय तैयार, और जिस काम के लिए उस काम हमने किया नहीं तो किसके घाटा पड़ेगा इसका, इसका नुकसान कौन भोगेगा, स्वयं को भोगना पड़ेगा ना। तो मनुष्य शरीर पा करके भी इतना घाटा भोगेंगे तो और कहां वो चीज मिलेगी जिसे आप अपना उद्धार कर सकोगे। शास्त्रों में और मौका नहीं है, देवादि योनियों में पुण्य का भोग होता है, वहां नया काम करने का अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, सामग्री नहीं है। वो कर सकते हैं, वहां भगवान को याद कर सकते हैं, परंतु इतने भोग है वो नहीं भोग सकते। वो भोगों भोगों में रहते हो, भोगों को भोग सकते नहीं, समय उसमें लगा कर आयु खत्म कर सकते हैं, इतना काम कर सकते आयु खत्म हो जाएगी। परंतु वास्तविक लाभ है वो लोगे तो हो जाएगा, नहीं तो भाई लाभ नहीं होगा। तो इस जन्म में अभी इस शरीर में अगर आप लाभ लेना चाहें तो बड़ा भारी लाभ ले सकते हैं। प्रत्यक्ष फल है इसका, धन कमाने के लिए जाते हैं, नियम नहीं कि धन कमा कर ही आवेंगे, इसमें जाओगे तो जरूर पैदा करके ही अपना लाभ लेकर के ही जाओगे, ये एक नियम है पक्का, लाभ होगा ही, ऐसी बात पक्की है। वो नहीं लेते हैं तो क्या फायदा होगा बताओ। मनुष्य का अधिकार है इसमें, मनुष्य मात्र का, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई ज्ञान हो, वो इस तत्व को प्राप्त कर सकता है। अरे जरूर उन्नति होती ही है, इसमें नियम है, इसमें घाटा नहीं लगता। जैसे व्यापार में नफा नुकसान दोनों होते हैं, ऐसे दोनों नहीं होते, नुकसान होते ही नहीं, फायदा ही होता है, केवल फायदा ही फायदा होता है। अरे आप वेश जाति होकर के फायदा ही फायदा उस काम को न करो, नुकसान और फायदा दोनों हो उसमें क्या फायदा। अरे अंत में नुकसान होगा, इसमें फायदा मानते वो भी नुकसान, नुकसान मानते वो भी नुकसान, केवल नुकसान होगा इसमें। समय बीत जाएगा और उस बात से वंचित रह जाएंगे, हाथ में कुछ नहीं होगा। सो परत्र दो पावही सिर धुन धुनी पछताए, काल ही कर्मे ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सिर धुन धुन पछताए, रोएगा क्योंकि नहीं किया काम, क्या करा, समय ऐसा ही था, मिथ्या दोष है कि मिथ्या क्या, कलयुग नहीं है अभी, कलयुग तो है परंतु कलयुग को दोष नहीं दे सकते, करे दोष निधि राजन, दोषों का खजाना है, पर हस्ती एक वो महान गुण, इसमें एक बड़ा भारी गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजित, केवल भगवान का कीर्तन करने से मुक्त हो जाता है, भगवान की याद करने से कल्याण हो जाता है। सचयुग उतरता द्वापर में कल्याण बड़ी देरी से होता था, कलयुग में कल्याण बहुत जल्दी होता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा सुंदर मौका कलयुग का है। वो कलयुग का मानव शरीर और सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति और ये हिंदुस्तान आपका महान गंगा जमुना और जैसे वाला शरीर देश, और उस देश में प्राप्त होकर के अपने तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, उद्धार नहीं हो तो कहाँ होगा, ऐसा दूसरा मौका नहीं है। समय चूकी पुनः का अपने फिर क्या होगा। चोरे गते थे क्यों सावधान, चोर चोर दे गते क्या, अब सावधान हो जाओ, सावधान अब क्या हो तो गया, ऐसे उम्र गई, नाम नाम शुद्ध बोली खत्म हो गई, अब क्या करोगे। तो ईश्वर को दोष का, समय को दोष देना मिथ्या दोष है, काल ही कर्म ही और कर्म को दोष, बड़े भाग्यमान उस अनुपावा, कर्म तो बड़ा अच्छा था, जिसे ऐसे कुल में जन्म हुआ है उसमें संस्कृति अच्छी है, ऐसा रिवाज सब जगह नहीं होता है। विदेशों की बातें मैंने सुनी है, विदेश से अंग्रेज आया उसे मैंने बातें कही है, उसे कहा कि यहाँ एक आस्तिक भाव है, ये विलक्षण है, ये और जगह नहीं है, मन मरने के बाद भी है और एक ईश्वर भी है, ये आस्तिक भाव विशेष है, मामूली आदमी में है, सामान्य आदमी में है, तो ये बात विलक्षण है, तो ये हर जगह नहीं मिलती है। तो बड़ा कर्म अच्छा था ना, तभी तो इस जगह आपका जन्म हुआ है, उस कर्म को दोष कैसे दिया जाए, अरे ईश्वर को कह दिया जाए। परम सूरत परमात्मा हमारा बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु ने मानव शरीर दिया, तो ईश्वर को दोष क्या हुआ, दोष अपना और मरना चाहते हैं भगवान पर, काल ही कर्म ईश्वर ही, तो गलती की बात है। ऐसा सुंदर मौका मिला है सज्जनों, आप चेत करो, बड़े भारी आनंद की बात। की रुचि भी है, नहीं तो बम्बई में इतने आदमी आवे, इधर रुचि नहीं है बहुतों की, पता ही नहीं उनको, होश ही नहीं है, होश भी पर परवाही नहीं है, बेहोशी भी समझा रहे आज। तो आप इतने होश वाले हो, विचार कर लो तो क्या कर रहे हो आप। पूर्णम यथेत न पतेत मृत्यु या वो निश्रेष आए, कल्याण के लिए जल्दी से जल्दी उपाय करें आप, और बिल्कुल होगा इसमें संदेह नहीं है, ये कभी फैल होने वाली बात नहीं है, ये तो सिद्ध होने वाली ही है। संसार में कोई ऐसा काम नहीं जो सिद्धि जो होगा, उसमें तो भगवान की सिद्धि सिद्धि और समभूत हुआ, सिद्धि असिद्धि में सम रहो, और ते प्राप्त वहां में स्वरूप भूति तेरे तो भी मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि तुम्हारे कल्याण हो न कल्याण से सम रहो, वो कल्याण प्राप्त कर लो आप, ये आप कर सकते हो, आप गए हमारे मिला हुआ है अधिकार और उसको प्राप्त कर सकते हैं। ते प्राप्त बनती माँ में बस लभनते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ये भगवान साहब कहते हैं, तद्बुद्धया सदमा तदात्मानस तद निष्ठा तत्पराण गति अपनरावृत्ति में ज्ञान निवृत्त कर्मश, ज्ञान के द्वारा जिन कर्मश धो दिया वे अपनरावृत्ति को प्राप्त, फिर बाद बाद धर्म ने मरने में नहीं, इनसे ऊंचे उठ जाते हैं, ऐसे तत्व की प्राप्ति हो सकती है आपको हमारे को। और दुराचारी है, दुराचारी को अभी से सुदुराचार है उसको कुछ सस्व शांति निगच्छति, जरूर शांति मिल जाती है दुराचारी दुराचारी को, पापी से पापी को, पाप योनि को, स्त्रियों वेश्या शुद्धस्ते भी शांति परांगति परम गति को प्राप्त हो ही जाते हैं, निस्संदेह बात है, और उसमें घाटा लगेगा ही नहीं। जिज्ञासु योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते, योग का जिज्ञासु वो भी शब्द ब्रह्म से उठ जाता है, वेदों से ऊंचा उठ जाता है। स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते महतो भयात, थोड़ा भी धर्म महान भय से रक्षा करता है, ऐसी बात है, कितनी विचित्र बात है। लाभ होता ही होता ही होता ही है, नियम है, संसार में लाभ हानि दोनों नहीं होते हैं, लाभ हानि और लाभ ही हानि, हानि भी हानि, वो हानि हानि है, उस हानि के दो अर्थ, एक लाभ और एक हानि, घाटा लगा तो धन नहीं रहेगा और धन नफा हो गया तो धन आ गया, धन छोड़कर मरना है, नफा हुआ तो नफा छोड़कर मरना है, नुकसान तो नुकसान छोड़कर मरना है, वह तो बात जयराम जी की, दोनों नुकसान ही नुकसान है, नफा भी नुकसान है, नुकसान भी नुकसान है, और इसे इनसे मर भी जाए तो फायदा है, स्वधर्म निश्रेया, इस धर्म में मर भी जाए तो कल्याण होता है, कितनी मिली से बात है, केवल लाभ ही लाभ है, जब नुकसान होता ही नहीं, कभी किसी का नुकसान हुआ नहीं आज तक। तुलसी सीता राम कहो और दृढ़ राखो विश्वास, कब हू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, वो समझ कहते दृढ़ कर रहो विचार करो, कब ही बिगड़े ना सुने, आजकल सुनने में नहीं आएगा भगवान के दास बिगड़ गए, उसका नुकसान हो गया, सदा फायदा ही फायदा, कोरा फायदा, निखाल फायदा, शुद्ध फायदा ही फायदा, ऐसे काम कोई नहीं करते तो क्या मनुष्यता हुई बताओ, होश आना चाहिए ना, ऐसा सुंदर मौका है, अरे ये चूक है तो समय चूक ही पुनी का पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखा दे, खेत सूख जाए फिर सावधान पर क्या हो, फिर वर्षा होगी तो हो गई, उस खेत सूखने पर वर्षा होगी तो जो पत्ती है वो भी खराब हो जाएगी, गायों के चरने लायक नहीं रहेगी, है जो बिगड़ जाएगी, फिर वर्षा से क्या फायदा, ऐसा जब प्राण चले जाएंगे फिर क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या फायदा, नुकसान हो जाएगा, और ये होने वाला है, लाभ उठाओ तो भी छोड़कर मरना है, नुकसान उठाओ तो छोड़कर मरना है, वो तो एक तरफ जाता है, और इधर बात अगर तो उद्धार ही होता है, एक तरफ जाता है, लाभ ही लाभ है, नुकसान है ही नहीं। इस वास्ते बुद्धिमान आदमी को चाहिए ऐसा बुद्धिमता, बुद्धि मनीषा से मनीषणाम, वो बुद्धि बुद्धि है जो मर धर्मा से अमृत की प्राप्ति करते, जो मरने ही मर नष्ट होने वाला ऐसे शरीर को प्राप्त करके सदा के लिए अमरता की प्राप्ति कर ले, वो बुद्धिमानी की बुद्धि है, नहीं तो क्या बुद्धिमानी हुई, नुकसान ही कर लिया अपना, ये बुद्धिमानी नहीं है। सर कहलाते हैं आप बुद्धिमान कहला एक कला कौशल आपने सीख लिया, धन इकट्ठा कर लिया, भोग सामग्री कर लिया, भोग भोग लिए तो क्या हुआ, आयु बिगड़ी, आपके धर्म नष्ट हुआ, समय नष्ट हुआ, आदत बिगड़ी, अभाव हुआ। जितना भोग भोगेगा उतना अभाव ज्यादा होगा। साधारण आदमी रोकी मिर्ची मिर्ची से खा लेता है, अरे आप कितनी की तैयारी चाहिए। जितना ज्ञान अधिक होगा उतनी आफत ज्यादा होगी। जितनी समय भोगों की तैयारी आप कर लोगे उसमें कुछ न कुछ कमी रहेगी रहेगी रहेगी। बात बढ़िया मिले सब, भोग बहुत, भजन बहुत बढ़िया हुआ, सब चीज हुआ, एक खटाई नहीं थी इसमें तो। अब खटाई दही मिल गया, खटाई मिल गई कि क्या बात है, अरे चटनी नहीं बनाई यार क्या किया, कि चटनी बना दी सर, अरे दो पत्ती अगर पुदीना की रख देते तो कितना बढ़िया चाय का हो जाता, वो तो दिखा कुछ न कमी रह ही जाएगी। अरे सभी पूरी हो जाएगी फिर फायदा क्या हुआ, चलो घाटी हुए माटी कुछ नहीं, जीव जीव बर्सवाद हुआ, इसलिए कोई फर्क नहीं, चाहे लड्डू पेड़ा खा लो, चाहे दाल भात खा लो, चाहे साग पत्ती खा लो, क्या हो गया, हो क्या गया, मिल क्या गया, अरे उसका मिला हुआ हमारा सदा साथ रहेगा, वो असली पूंजी है, ऐसी पास में रहेगी, कहीं भी जाएगा और उसका आदर होगा, उसकी महत्ता घटेगी नहीं। धनी आदमी के भी अहंकारी होती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है, और उनकी अहंकारी होती है मौज हो जाती है, कितने लो सर कर लो भाई क्या क्या हो रहा, कोई आओ। पढ़ाई करने वाले ठीक पढ़ाई कर लेते हैं तो चाहे सो पूछो आनंद आता है, अरे पढ़ाई में कमी रहे हमने परीक्षा कर दी, डर लगता है, भय लगता है, छोकरे छोकरे के पीछे छिपते कि हमारे को पूछ ना ले, अरे तुम्हें पूछा देगा मेरे को पूछो, ये बड़ा आनंद आता है। ऐसे इस काम को अगर सफल कर लोगे तो मौत में भी आनंद हुआ, कभी आज सब जगह डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, मरने में भी आनंद मिलेगा, विलक्षण तो होगी। ऐसा अपना समय सार्थक होने से लोग प्रलोक दोनों शुद्ध हो जाएंगे, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान दें, ये परिस्थिति रहने वाली नहीं है, अरे इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, और संसार के भोग और संग्रह साथ रहने वाले है नहीं, ना इनके साथ आप रह सकते ना आपके साथ ये रह सकता, और भजन आपके साथ भगवान रहेंगे, भगवान साथ आप रहेंगे, अभी भी भगवान साथ में है परंतु आपकी दृष्टि भगवान रहे ही नहीं, दृष्टि होने से मौज हो जाएगी, पर मौज हो गई दृष्टि संसार के भोगों में और संग्रह में नहीं रहेगी, तब दृष्टि होगी भगवान की तरफ देखने की, नहीं तो दृष्टि नहीं होगी, नाशवान की तरफ दृष्टि, अविनाश की तरफ कैसे जाएगी, वो तत्व कैसे मिलेगा। इस वास्ते मनुष्य के लिए बड़ी आवश्यकता है कि अपना समय बचा हुआ है वो अच्छे काम में लगावे, नहीं तो आज दिन तक का समय चला गया, अच्छा आज अचानक मृत्यु हो जाए तो क्या चल जाएगा, साथ में धन चलेगा, परिवार चलेगा, शरीर चलेगा, विचार आपके चलेंगे, क्या चलेंगे, अशुभ शुभ काम किया वो चलेगा, अगर फल भोगना पड़ेगा। आप लोगों से प्रार्थना है सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। सज्जनों समय जा रहा है, मृत्यु का कुछ पता नहीं है, जितनी आयु उतनी तो मर गए, अब बाकी कितना इसको कुछ पता नहीं है, वो पट मर जाएगा एकदम ही, मारे काल अचानक चपेट की हुए घड़ी के मेरा घड़ी मर जाएगा। इस वास्ते तूर्णम यते जल्दी से जतन करो, वही समझदार है वही बुद्धिमानी है जो इस मन धर्म शरीर से नाशवान से अविनाशी प्राप्ति कर ले। आप रुपया से रुपया प्राप्त कर लेते हो, खेती करने वाले बाजरे से बाजरा, ज्वार से ज्वार पैदा कर लेता, मक्के से मक्का, और यहाँ मन धर्म से अमरता की प्राप्ति कर लेते हैं, सदा के लिए अमर हो जाए, कभी मरना ही नहीं पड़े, ऐसा सुंदर मौका मिला है। अगर उसकी प्राप्ति नहीं की तो मनुष्य शरीर कहाँ सफल हुआ, मनुष्य शरीर सफल नहीं हुआ, अरे उसमें सब स्वतंत्र है, इसमें कोई पराधीन नहीं है, और मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, देखा है, विचार किया है कि सब स्वतंत्र है इसमें, और सब योग्य है, पात्र है, उसको सब प्राप्त कर सकते हैं, सबके अधिकार की प्राप्त है, धन सबको नहीं मिल सकता, मान सबको नहीं मिल सकता, निरोगता सबको नहीं मिल सकती, पद सबको नहीं मिल सकता, अधिकार सबको मिल नहीं सकता, निरोगता सबको नहीं मिल सकती, अमरता सबको नहीं मिल सकती, परंतु वो अमरता मिल सकती है जो नित्य रहने वाला है, वो सबका, उस पर अधिकार मात्र मनुष्य का है, अधिकार और जंतुओं का है, पर और जंतुओं के लिए वो योग्यता नहीं है, वो अधिकार नहीं है, इसमें योग्यता है। उस योग्यता को लेकर के मानव जन्म की महिमा गाई गई है। ये ढांचे की महिमा नहीं है, काला माथा और दूर पैरों चले हाथ लटक रहे हो, ऐसी महिमा नहीं है। वो महिमा विवेक की है जिससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, सदा के लिए सुखी हो सकते हैं, उसको देखने की महिमा है। अगर उसको नहीं प्राप्त किया तो महिमा उस मनुष्य की नहीं है जिसने नरक खरीद लिया, 84 लाख जोड़ी खरीद ली, महान दुखों का पहाड़ बढ़ा लिया, घोर दुखों में नरकों में पसीजते रहेंगे, ऐसा मनुष्य नहीं कहता। कितना नुकसान कर लिया आपने, ऐसा सुंदर मौका मिला हुआ है भाइयों, चेत करो, अब समय हो गया है। इसमें आपके शंका हो कोई तो पूछो, नहीं तो चेत करो, लग जाओ सच्चे हृदय से। सब स्वतंत्र है, सभी पात्र है, सभी योग्य है, मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। पशु पक्षियों में अगर बुद्धि हो तो वे भी प्राप्त कर सकते हैं, वे विचार कर लो, ऐसा अधिकार सबको, इतना सुंदर अपन को अवसर मिला है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।